Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ruch lotniczy nad Wilnem i Kownem na Litwie jeszcze długo będzie sparaliżowany. Wstrzymano lądowania i starty samolotów. O poważnych konsekwencjach dla gospodarki Rosji mówi ukraiński prezydent, wskazując na amerykańskie sankcje uderzające w ropę. Nastolatkowie korzystają z mediów społecznościowych na potęgę, a rodzice nie wiedzą, ile ich dzieci spędzają czasu w internecie. Za chwilę o najnowszym raporcie. Do drugiej w nocy potrwają utrudnienia w ruchu lotniczym nad Wilnem i Kownem na Litwie. W pobliżu wykryto balony meteorologiczne używane przez przemytników. Lądowania i starty zostały wstrzymane. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Kamil Zalewski. Według litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego systemy monitorujące odnotowały kilkadziesiąt obiektów w przestrzeni powietrznej. Balony miały lecieć na wschodzie kraju między miejscowościami Druskienniki i Soleczniki. W związku z tą sytuacją litewska Straż Graniczna zamknęła drogowe przejścia z Białorusią w Solecznikach oraz Miednikach. Jak napisała w mediach społecznościowych premier Inga Ruginienie, ich otwarcie nastąpi w sobotę w południe. To nie pierwszy taki przypadek, bo w nocy z wtorku na środę duża liczba balonów meteorologicznych używanych przez przemytników była przyczyną zamknięcia na wiele godzin wileńskiego portu lotniczego. Paraliż dotknął około 30 lotów i 4 tysięcy pasażerów. Tamtej nocy władze Litwy po raz pierwszy zdecydowały się na zamknięcie przejść na litewsko-białoruskiej granicy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wołodymyr Zełenski mówi o poważnych konsekwencjach dla gospodarki Rosji, jakie jego zdaniem będą miały nowe amerykańskie sankcje na ropę. Prezydent Ukrainy wziął udział w spotkaniu tzw. koalicji chętnych, przywódców państw wspierających Ukrainę. Odbyło się już spotkanie z przywódcami w Londynie. To trzeci krok w przód Ukrainy w ciągu kilku dni. Zbliżają się kolejne sankcje na Rosję powiązane z decyzją Stanów Zjednoczonych. To bardzo dobry ruch ze strony prezydenta USA. Sankcje przeciwko dwóm rosyjskim przedsiębiorstwom naftowym, które eksportują dużo ropy. Dzisiaj wszyscy obecni bez wyjątku w koalicji chętnych zgodzili się, że tak powinna wyglądać presja poprzez rosyjską ropę. W środę prezydent Donald Trump poinformował o nałożeniu nowych sankcji na Rosję obejmujących dwa największe koncerny naftowe, Rosneft i Lukoil. Jak powiedział sekretarz skarbu Scott Bessent, celem jest ograniczenie możliwości finansowania rosyjskiej machiny wojennej. Przeciętny nastolatek ma 7 kont w różnych mediach społecznościowych. Rodzice nie zdają sobie z tego sprawy i za nisko oceniają czas, jaki ich dzieci spędzają online. O najnowszym, alarmującym i dającym do myślenia raporcie naukowej i akademickiej sieci komputerowej NASCO powie Martyna Szymczakowska. Jedno konto w mediach społecznościowych dla nastolatka to zdecydowanie za mało. Jestem tancerką i dlatego tam się rozwijam. Twitter, teraz X, Facebook rzecz jasna, WhatsApp, YouTube, Bilibili. Są te wszystkie chińskie, znam jeszcze no oczywiście Facebooka, całą tą metę, TikToki. Przeciętny nastolatek ma 7 kont w różnych mediach społecznościowych, wyjaśnia dr Agnieszka Wrońska z NASK. Ta średnia wśród dziewcząt jest nieco wyższa niż u chłopców, bo to właśnie dziewczęta napędzają takie media społecznościowe, one korzystają intensywniej. Dziewczynki spędzają w mediach społecznościowych średnio 4 godziny dziennie, chłopcy o godzinę krócej. Chłopcy częściej grają, a dziewczynki publikują swoje zdjęcia i szukają znajomości. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Sytuacja w Strefie Gazy 2 tygodnie po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni jest nadal fatalna. Opowiedziała nam o tym Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która w nocy wróciła z zachodniego brzegu. Organizacje humanitarne zdołały dostarczyć żywność dla 500 000 Palestyńczyków z zapasem na 2 tygodnie, ale potrzeby są 4-krotnie większe, podobnie jak perspektywa czasowa. Jeśli chodzi o pomoc żywnościową, to ludzie ją otrzymują w pewnym zakresie, ale nie korzystają z niej w pełni, czyli ich bezpieczeństwo żywnościowe się nie poprawia, bo jedzą trochę, a resztę odkładają na potem, bo nie wierzą w to, że to zawieszenie broni się utrzyma, albo że nie będzie momentu w przyszłości, że będą potrzebowali tej żywności. Jest fatalna sytuacja, jeśli chodzi o dostęp do czystej wody. Ludzie wracają nawet na północ. Na północ nie ma możliwości prawie przekazania żadnej pomocy humanitarnej. Musi wjeżdżać przez południe lub centrum i później przedzierać się przez Morze Ruin. Polska Akcja Humanitarna realizuje w Strefie Gazy projekt dostarczania wody zdatnej do picia. Odsalarki działają na południu enklawy, a później woda beczkowozami będzie docierać wszędzie tam, gdzie będzie można dojechać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i sobota pochmurne oraz deszczowe, wysoko w górach śnieg. Tam oraz nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od 1 do 7 stopni. Jutro na południu 4 stopnie, 8 stopni na Podlasiu, do 10 na Mazowszu i 12 na zachodzie. Autopromocja. Teatr Polskiego Radia. Nie pozwolimy sobie odebrać naszej wolności. Macie jej tyle, że eksportujecie ją do innych krajów. Ach, wyłącznie do tych, które się o to proszą. Jeszcze chwila i zaczniemy się kłócić. W nowym kameralnym słuchowisku Political Fiction. Jarosław Jakubowski. Rokowania. Pani minister zapewne też nie znosi widoku trupów. Tylko, że jej wcale nie zależy na tym, żebyśmy się dogadali. Dlatego, że jej kraj dostarcza uzbrojenie obydwu naszym krajom i świetnie na tym zarabia. Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A teraz poćwiczymy trudne polskie zdanie. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Kto powtórzy? Może Hans? A nie prościej kupić koralową zdrabkę? Nowość! Zdrabka koralowa! Zdrab nawet 200 tysięcy złotych! Kupuj w punktach Lotto! Nie jesteś maszyną, jesteś człowiekiem, więc weź udział w 28. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie od 23 do 26 października w Expo Kraków. Literatura piękna, kobieca, young adult, faktu, kryminalna, dziecięca. Ponad 500 wystawców, 900 autorów i tysiące książek z całego świata. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Bilety i program na książkakrakow.pl. Patron medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Kilkanaście lat temu to właśnie nagranie grupy Belly, Now They'll Sleep, trafiło na składankę płytową zatytułowaną Lista Osobista. A dziś Lista Osobista rozpoczyna się od tego nagrania, tyle że odświeżonego i zremasterowanego, bo właśnie dziś ukazała się reedycja płyty King grupy Belly. Dobry wieczór Państwu, dziś Lista Osobista z Igrzysk Wolności w Łodzi. Trochę to głośno, ale skoro igrzyska, to igrzyska. Witamy serdecznie, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz, szef Igrzysk z Wolności, będzie naszym gościem około 22.30. Około, bo przecież to najbardziej zajęty tutaj człowiek. To raz jeszcze z tej płyty. Tym razem Seal My Fate. Nie ukrywam, że to wspaniała dla mnie wiadomość, choć przyszła dosłownie godzinę temu. Nowa wersja odrestaurowana jednej z moich ulubionych płyt lat 90. King grupy Belly. Dziś w liście osobistej jeszcze jedna odrestaurowana, a raczej nagrana na nowo płyta po 45 latach. John Porter i jego Helicopters. Dziś prawie w całości rozmowa z Johnem właśnie w liście osobistej. Teraz coś nowego. Courtney Burnett, Stay in Your Lane. Ten tytuł brzmi trochę jak hasło Igrzysk Wolności. Moim zdaniem obie płyty, które dzisiaj pojawią się w liście osobistej, czyli album Johna Portera, a także nowa płyta Grzegorza Turnała, mają związek z czasem niepokoju, czyli z Igrzyskami Wolności. Jaki? O tym będzie jeszcze okazja za chwilę powiedzieć. Teraz jeszcze jedna nowość. Grupa The Charlatans ma nowy singiel Deeper and Deeper. Pure bliss. Ooh. Wypowiedzieć listę osobistą z Igrzysk Wolności w Łodzi teraz będzie jeszcze głośniej niż do tej pory, jako że rozpoczyna się na finał pierwszego dnia Igrzysk trwających aż do niedzieli koncert. Będę trzymał mikrofon blisko ust i będziemy starać się przekazać to, co mamy do przekazania, a szef Igrzysk Wolności Leszek Jeżdżewski będzie naszym gościem około 22.30. Jeszcze jedna nowość, grupa Duffs, Spirit of Your Friend. We wtorkowej tonacji trójki prezentowaliśmy przedpremierowo nowy album formacji MIP, która kiedyś była Made in Poland, teraz jest Make Impossible Possible. Z tej płyty przypomnimy teraz utwór Angel, a za chwilę nasz gość. I know I'm in danger, but if First time was uneasy, now it's just like it is. You're my muse, you Dawni mistrzowie i ulubione książki nie objaśniają już rzeczywistości. Z kogo to cytat? Leszek Jeżdżewski jest naszym gościem. Dzień dobry. Cześć Piotrze. Mogę powiedzieć tak, że pewnie jakiś klasyk, a być może gdzieś to padło w jakimś moim wystąpieniu, ale chciałem powiedzieć coś innego. Chciałem powiedzieć, że warto było zorganizować Igrzyska Wolności, żeby mógł wystąpić w Trójce w audycji z Petrem Mecem. Także bardzo dziękuję. Prawdziwy zaszczyt, przyjemność i powiem szczerze, rzadko mi się to zdarza, ale się naprawdę nie spodziewałem. Ja też się nie spodziewałem, że będę stąd nadawał, ale zaproszenie na wasz panel spowodowało, że pomyślałem, że jak już, to już. Kiedy się zaczął czas niepewności? To jest trudniejsze pytanie chyba niż się może wydawać, bo mam takie poczucie, że chyba mieliśmy takie okienko kilkunastu lat po 89, kiedy sprawy wydawały się proste. To znaczy nie to znaczy, że świat może nie był jakiś wspaniały, ale mieliśmy poczucie, że zmierza w dobrym kierunku. I wydaje mi się, że pierwszym sygnałem to były dwie wieże 2001, potem reakcja amerykańska Irak, a potem kryzys finansowy i to moim zdaniem dobiło myślenie o tym, że my jako Zachód mamy rację, że są pewne jakieś stałe. No i zaczęła się ta rewolucja populistyczna, potem wjechał Putin, no i już tak poleciało. Czy my przez chwilę nie byliśmy jeszcze w jakby euforii, iluzji tego, że od 89 pędzimy cały czas do przodu, wchodzimy do NATO, do Unii Europejskiej, mamy paszporty w kieszeni, Polska, nie wiem, w 2012 jak było euro, była najfajniejszym krajem w Europie ciągle. Wiesz, to jest ciekawe, bo ja mam poczucie, że Polska tego czasu stała się jeszcze fajniejszym krajem, tylko że trochę nam się ten mental rozjechał chyba z tą rzeczywistością, jaką widzimy za oknem. Tak, ja się zgadzam, to znaczy mam poczucie, że wypaliła się ta energia, która nas pchała. Tutaj przed chwilą występował Aleksander Kwaśniewski, wstąpił do NATO, wstąpił do Unii Europejskiej na czele Polski, jakby takiej polskiej reprezentacji i jakby na tym się to skończyło. Potem na oparach dojechaliśmy do tego właśnie mniej więcej 12-13 roku. To i tak długo, bo w wielu innych miejscach ta kontra poszła dużo wcześniej. Ja mam poczucie, że trochę nie udało nam się znaleźć nowego języka, żeby tę naszą taką nowoczesność opowiedzieć. I to jest bardzo poważny problem. Przed tygodniem byłem też z moją listą osobistą w Łodzi na festiwalu Sound Edit i tam gościem był człowiek, z którym wcześniej rozmawiałem, imitowałem ten wywiad w Trójce. To jest Gavin Friday, Irlandczyk, obecnie 70-letni. Legenda muzyki takiej punkowej, postpunkowej, Virgin Prunes z przełomu lat 70-tych, 80-tych. I on powiedział taką rzecz. Ja nawet ten fragment mam, możemy go za chwilę wyemitować. Wiesz, co mnie najbardziej zastanawia i dziwi? Irlandia pod koniec lat 70. była czarną dziurą świata. Była wojna religijna, bezrobocie, prześladowania, cenzura, wszystko co najgorsze. A myśmy z tym walczyli i trochę się buntowaliśmy. I mnie teraz najbardziej zastanawia, że młodzież, muzyczna młodzież, bo to go najbardziej interesuje, ja nie widzę tego buntu, tak mówi. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie świat się w ogóle wywrócił do góry nogami. Nie ma tego. Co oni robią? Siedzą w telefonach i w mediach społecznościowych? A ja jestem starym dziadem sentymentalnym, który oczekuje niemożliwego. I tu postawił kropkę albo wielokropek. Zgadzasz się z tym? Już powiem ci, że to jest dość bolesne i mam takie poczucie, że mimo, że już się nie poczuwam do bycia młodym, ale trafia to do mnie, bo ja wychowałem się na muzyce lat 60., 70., kiedy było trochę nadziei, a potem było dużo rozczarowania, ale to była muzyka, która naprawdę zmieniła rzeczywistość. Potem ten punk, post-punk, który kształtował nas. Znaczy myślę, że te polskie lata 80., to poczucie beznadziei w dużym stopniu jednak jakoś było przełamywane tą muzyką przemycaną na tych płytach z Wielkiej Brytanii pewnie przede wszystkim. Ten bunt był wykrzyczany, on był autentyczny i też na bardzo wysokim, mimo wszystko, poziomie muzycznym. A potem gdzieś to się zaczęło rozmywać. To znaczy dzisiaj, nawet nie wiem, czy to jest komercja, to jest takie bycie trochę obok rzeczywistości. Znaczy ja nie słyszę, też nie ukrywam, no na pewno nie jestem tak na bieżąco, nie wiem, z hip-hopem, tak, którym pewnie jeszcze w pewnym momencie pobrzmiewał jakiś bunt, ale to są pewnie wczesne lata 2000. Dzisiaj to jest taki rodzaj pogodzenia, szukania sukcesu, poczucia, że polityka jest nie dla nas, że się nie interesujemy nią. Poczucie buntu chyba w ogóle straciło sens. Takie jest moje wrażenie i nie wiem, z czego to wynika. Ten świat być może jest po prostu zbyt wygodny. Byłem na Beneficie, miałem wielkie szczęście dostać się na ten pożegnalny koncert. Nie wiedziałem, że tak szybko pożegnalny, z jego Osborna. I widziałem tych ludzi tam w Birmingham. To byli często bardzo prości ludzie, którym Black Sabbath i ta muzyka dała jakąś nadzieję, jakieś takie poczucie sprawczości, opowiedziała ich i to naprawdę nie byli wykształceni ludzie. I ci, którzy grali tę muzykę, i ci, którzy ich słuchali. I to było jakoś autentyczne i prawdziwe. A dzisiaj tego nie ma. I pytanie jest, czy w ogóle muzyka trafia w tę emocję? Czy to z kolei nie jest oskarżenie nie tyle młodych, co muzyki? Co się stało z muzyką, że zjada własny ogon? Ta muzyka komercyjna, tak? Bo jest przecież mnóstwo muzyki alternatywnej. Nie wiem, z czego to wynika. To może jest pytanie do ciebie bardziej niż do mnie. Jedna z moich teorii mówi o tym, że strasznie dostaję po łapach za to stwierdzenie, że muzyka stała się znacznie mniej ważna niż była kiedyś, z uwagi na konkurencyjność innych sposobów spędzania czasu, tak bym to powiedział, prawda? Nie wiem, w 90-tych latach na początku słuchanie muzyki, nowej muzyki, było podstawowym zajęciem ludzi w wieku lat 16, nie wiem, 40, no bo nie było jeszcze internetu, gier komputerowych, paszportów w domu i tak dalej, i tak dalej. I może to jest trochę powód, że jest bardzo silna konkurencja. To jest prawda. Myślę, że to samo możemy powiedzieć o książkach, literaturze, wielu innych sposobach ambitniejszego spędzania wolnego czasu. Mam też poczucie, że może, nie wiem, coś się stało z tym naszym odbieraniem tego. To jest pytanie, tak? Na ile to jest rynek muzyczny? Na ile jest tak, że mało kto dzisiaj słucha płyt? Tak? Znaczy są piosenki na Spotify'u i to jakby wydaje się, że to może zastąpić poważne podejście do artysty. też widzę też w moim pokoleniu, że jest grupa ludzi, bardzo niewielu, dla których muzyka jest tym, od czego się w zasadzie zaczyna i kończy, nie wiem, planowanie na przykład wakacji, tak? Nick Cave przyjeżdża do Polski, The Cure przyjeżdża do Polski, musimy tam być, tak? To jest bardzo ważne. Każda impreza zaczyna się i kończy puszczaniem tego, co kto usłyszał i puszczaniem sobie tych płyt, czy nawet na YouTubie wszystko jedno. A są ludzie, którzy gdzieś tą ciekawość stracili pewnie w okolicach 30 najdalej i potem coś sobie tam w tle plumka, ale to w ogóle nie ma znaczenia. Ja mam poczucie, że znowu, ponieważ rzadko mam okazję rozmawiać o muzyce, nad czym ubolewam, ale dla mnie to jest takie, ja nie jestem osobą religijną, ale jeśli miałbym poszukać czegoś, co jest dla mnie takie najbliższe spotkania duchowego, to jest spotkanie z kimś, z kim łączy mnie, mogę powiedzieć pewnie jakaś czy miłość, czy jakaś rodzaj fascynacji do muzyki w ogóle, albo szczególnie do artysty, tak? To poczucie przeżycia na koncercie. To jest coś wyjątkowego i moim zdaniem tego nie da się z niczym innym porównać i byłoby świetnie, gdybyśmy te emocje umieli zaangażować w coś więcej niż tylko w taki eskapizm i może w zmienianie świata, ale to chyba brzmi jak jakaś naiwność z hipisów lat 60. Przewidziałeś moje pytanie. Zaczepiliśmy przed chwilą o Jarocin. Jedna rzecz, którą pamiętam bardzo z lat 80., bo mimo, że nie wyglądam kiedyś, nawet prowadziłem Jarocin z dużej sceny. To było to, że w czasach przedinternetowych oczywiście, przedkomórkowych, jak przyjeżdżało się do Jarocina, to pierwszą rzeczą było zdumienie, że jest nas tak dużo. Bo nie było innego sposobu, żeby spotkać się razem, prawda? I to... Czyli nie tylko papież, czyli Jarocin obalił komunizm. I tak sobie pomyślałem, że tego nam trochę teraz brakuje. Z powodu zupełnie innej okazji, która w tej chwili się zaczyna w Warszawie, związanej z muzyką, z sprzętem odtwarzającym i tak dalej, zaczepiłem o temat, który wydaje mi się być w przedziwny sposób z tym związany. Mianowicie, w ciągu ostatnich kilkunastu lat, ja znam bardzo dobrze przykład angielski, eksplodowała od jednego pomysłu takie święto w każdą niedzielę. Nazywa się to chyba Sunday 11 czy coś takiego. O godzinie 11 w tej chwili już kilkanaście osób w całej Anglii słucha jednej, jedynej płyty, wyłączając wszystkie internety i inne rzeczy, zamykając drzwi na klucz, a potem dyskutuje o tym na Facebooku. Jest to oczywiście substytut wspólnego słuchania muzyki, ale wiem też, bo mam za sobą doświadczenie z ubiegłego tygodnia, premiery płytowej z udziałem zespołu, gdzie po prostu tłum ludzi słuchał tej płyty w skupieniu na dobrym sprzęcie. To jest jakieś takie plemienne, jarocińskie trochę nawet poczucie. I być może tego nam trochę trzeba, nie tylko w wypadku muzyki. Właśnie to, co powiedział Gavin Friday, czy oni siedzą w telefonach i dlatego... Siedzą w telefonach i pytanie jest takie, co powiedziałeś o Facebooku, to znaczy ja mogę sobie wyobrazić doskonale, że pewnie już nie na Facebooku, bo to jest dziaderskie medium, przepraszam za brzydkie słowo, ale mogę sobie wyobrazić, że na jakimś TikToku czy w innym miejscu, czy na jakimś czacie ci młodzi ludzie mogliby, nie wiem, może odpalić nawet tę płytę na YouTubie czy na wszystko jedno, pewnie nie w dobrej jakości, tak, bo już może nie mają takiej potrzeby, ale na dobrych słuchawkach przynajmniej, gamingowych i przeżyć tę wspólnotę online'ową, jeśli nie można jej przeżyć na żywo. Ja mam takie poczucie, że to, co mnie fascynuje też w tym przeżywaniu, do którego dotknąłeś z Jarocinem, że muzyka jest jednocześnie i bardzo indywidualna, i bardzo społeczno-zbiorowa. Te uniesienia wspólne na koncercie, a z drugiej strony zamknięcie drzwi, okien, oczu, zgaszenie światła i puszczenie tej jednej płyty, czy tej jednej piosenki u siebie w domu. To jest coś niebywałego, znaczy to ten rodzaj spotkania możliwego pomiędzy ludźmi i też tej uniwersalności. Ja teraz wróciłem świeżo, to akurat wiem, że to nie jest to radio, ale pierwszy raz byłem na konkursie chopinowskim na finale i muszę powiedzieć, że kiedy oglądałem i nie będę teraz mówił o muzyce, ale o przedstawieniu jury. Na samym początku się przedstawia jury i muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie to było tak, jakbym się znalazł w ONZ-cie, ale nie w ONZ-cie, gdzie jest autorytarna Rosja, Chiny, Korea Północna, tylko jakbym się znalazł w takim trochę idealistycznym świecie z końca XIX wieku, gdzie mamy taką światową republikę muzyki, tych ludzi, Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada, Polska oczywiście. Nieprawdopodobne przeżycie. To chyba tylko muzyka to może zapewnić, czy ten język, który nie trzeba go tłumaczyć. Czy była jasność? Ja absolutnie uważam konkurs chopinowski za uczucie plemienne, jak najbardziej. Mało tego, w ostatnich latach szalenie młodzieżowe, powiedziałbym. To oni napędzają jakby trochę modem, wręcz mody, ale oby takie mody tylko były właśnie na to. Ojej. A mogę zadać pytanie do ciebie, bo ty się dużo lepiej znasz na muzyce. Czy masz poczucie, że jest jeszcze jakiś artysta, który dzisiaj w Polsce opowiada rzeczywistość? Tak jak mówisz opowiadali. O polskim. Mówię o polskim, tak, bo szukamy bliska koszula ciał. Czy masz poczucie, że jesteś taki, kto dzisiaj językiem, który dociera do ciebie albo do ludzi, których ty znasz, opowiada tę rzeczywistość w taki sposób, że to ma jakiś sens? Tak jak właśnie mówisz o Jarocinie lat 80. Dla mnie taką osobą był kiedyś Kazik Staszewski, tak? Ale to myślę, że jakieś 20 parę lat temu się skończyło. Nie jest to wina Kazika, bo trudno opowiadać przez całe życie. On powinien być jakiś nowy Kazik. Jeżeli w ogóle, to są to artyści, którzy są trochę nieznani. Gdzieś na poboczach opowiadający swoją wizję rzeczywistości. Jest na przykład stały gość tego programu, nazywa się Limbowski. Ale to są wszystko artyści, którzy mają własne plemię fanów. Kazik był w najlepszym swoim okresie absolutnie uniwersalny. Kazik był juwenaliowy, jak to się mówi, to nie jest żadne złe określenie. I miał szansę w ten sposób docierać. Teraz jest z tym trochę problem. Oczywiście problem jest też dlatego, że zrobił nam się przemysł. To jest normalna przemysłowa dziedzina z ogromnymi budżetami obracająca przede wszystkim artystami jako trochę mięsem armatnym często, bo kiedyś festiwale i takie święta muzyczne to w najlepszym wypadku zaczynały się w piątek, teraz zaczynają się we wtorek. Nie jest to optymistyczny obraz rzeczywistości. To o czym świadczy, ale liderowałbym sobie, gdybym, tak, przepraszam, że na antenie, ale czy ty uważasz, że w Polsce są możliwe jeszcze drugie dżamble? Gadaliśmy o tym kiedyś poza anteną. Wiem, że masz osobisty stosunek do tego zespołu. Zdecydowanie tak i jeżeli już zapytałeś o dżambli, którzy byli przepiękną hybrydą taką jazzrockową w czasie, kiedy to była najbardziej progresywna muzyka na świecie, to wydaje mi się, że o dziwo rolę rocka w Polsce, w tym rozumieniu, o którym mówimy, zastąpił młody jazz. Przez to, że jest to muzyka instrumentalna, bez warstwy tekstowej, to jest coś zupełnie innego. Ale tam jest bunt i agresja. Tam jest też bardzo, bardzo mocne, plemienne współodczuwanie publiczności. Mało tego, ten rodzaj muzyki, on przekracza granice w taki bardzo naturalny sposób. Wiem, że teraz można funkcjonować po prostu w internecie, przez media społecznościowe, przez wszystkie możliwe portale streamingowe i tak dalej, ale tam to jest naturalny, to nie jest artysta z Polski, to jest po prostu młody, dobry zespół jazzowy. Bez tego trochę nalotu, oczywiście prościej, bo język jest uniwersalny, ale tak bym to chyba nazwał, że młody polski jazz jest światowy, jest trochę awangardą. Mogę ci tylko przyznać rację, bo miałem takie doświadczenie. To było niezwykłe, bo byłem na scenie z Markiem Pospieszalskim, z jego zespołem, który towarzyszył mnie i Piotrowi Augustyniakowi w takiej interpretacji Wyzwolenia Wyspiańskiego. I to było nieprawdopodobne przeżycie, no bo Marek jest genialnym instrumentalistą, miał świetnych chłopaków z nami. On dopowiadał jakieś rzeczy, które my opowiadaliśmy na scenie, jakieś tam monologi Piotrka. No a teraz nagrywa, jak widzę po swojemu, ścieżkę do Cowboya Bebopa, która też jest genialna. Także muszę powiedzieć, że to taki free jazz trochę naprawdę przemawia. I to są takie zespoły, które my staramy się zapraszać tutaj na igrzyska. Ale też często osadzony w tradycji polskiej awangardy klasycznej i tak dalej. No on już pomieszał wszystko ze wszystkim i to w sposób wspaniały i światowy. To jest dopiero promocja polskiej muzyki gdzieś, tam i tu. No jest jeszcze nasz ulubiony w tym programie także zespół Trupa, który zjeżdża świat, a na jego czele stoi nie tylko postpunkowiec, ale też w tej chwili rezydent Uniwersytetu w Yale, Grzegorz Kwiatkowski. Jest nadzieja. Jest nadzieja, a w tle Państwo pewnie mogą już słyszeć pierwsze takty Mitchów grających bossa nowy Ennio Morricone. To też przedziwny zakręt rzeczywistości. Ale może tak trzeba. Leszek Jerzyński, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dzięki.

45 lat temu w Jarocinie John Porter śpiewał utwór z płyty Helicopters. To jeden z dwóch bonusowych prezentów na reedycji płyty Helicopters, choć nie jest to reedycja, to złe słowo. Nie takiego powinienem użyć, bo przecież to album nagrany zupełnie na nowo i właśnie w takiej nowej wersji utwór Crazy, Crazy, Crazy. In and out of